گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 144 دل داده دیوانه بود با خیالم آشنا و خویشتن بیگانه بود. هیچ میگویی که نزد شمع رخسارم شبی این جان سوخته بال و پری پروان بود. هیچ میآید به خاطر مر تو را ای آفتاب که از فروغ از پرتوی در روزن این خانه بود. حبیب خراسانی و سپس بیتی چند از دیوان شمس مولانا دلنگیز تلیعه ایست بر این برنامه گلها که طی آن با صدای لطیف مرضیه چند بیتی از صحاب فرزند حاتم آنگاه آهنگی و نظمی صاحب دل چون تجریدی و معینی شد به سمع سایان میرسد. ربایی برنامه از حبیب خراسانی. دانی چه باشد جان و تن بگداختن، عاشقی دانی چه باشد جان و تن بگداختن، غیر مهر دوست را از دل برون انداختن، از خودی بیزار گشتن دوست را جستن به جان، ترک درمان کردن و با درد عشقش ساختن، مرگ را بر زندگی بگزیدن و شادان شدن، مرگ را بر زندگی بگزیدن و شادان شدن، در فنا دیدن بقا را سوی بی سو تاختن. بگزیدن و شادان شدن، در فنا دیدن بقا را سوی بی سو تاختن، بی مرادی را گزیدن نفس را گردن زدن، بی مرادی را گزیدن نفس را گردن زدن، در هوای آن سرا مردان این سر باختن. شکستن نیست گشتن در رهش وانگهن در نیستی، رایات نو افراختن، وانگهن در نیستی رایات نو افراختن. خانه حق است دل، خانه حق است دل، جز دل نباشد جای حق، پس باید خانه را از غیر حق پرداختن. Thank you. آشنا شدم. بوت دیر آشنا Thank you. چه می شد؟ میخواست دلت که بی دل و دین باشم؟ میخواست دلت که بی دل و دین باشم؟ بی عقل و وفا و هوش غمگین باشم؟ بازا که چنانم که دلت میخواهد، مپسند دیگر که بدتر از این باشم. این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتهای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.